نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر 15 ہے، آیت نمبر 59 سے 64 تک، سورة الأعراف. Para number 8, Ruku number 15, Ayat number 59 to 64. Pehle lafzi tarjuma likhenge inhi ayat ka. Laqad arsalna, albatta tehqeeq bheja humne Nuhan, Nuh alayhi salam ko ila qaumihi, uski qaum ki taraf. Faqala, to usne kaha, ya qaumi, ae meri qaum. اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. ما لکم، نہیں تمہارے لیے. من الہ، کوئی الہ. غیرہ، اس کے سوا. انی، بے شک میں. اخاف، میں ڈرتا ہوں. علیکم، تم پر. عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. قال الملأ، کہا سرداروں نے. من قومی ہی، اس کی قوم میں سے. انا، بے شک ہم. لنروک، البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو. فی دلال مبین، کھلی گمراہی میں. قال، اس نے کہا. یا قومی، اے میری قوم. لیس بی، نہیں ہے میرے ساتھ. دلالتن، کوئی گمراہی. ولیکنی، لیکن میں. رسول من رب العالمین، رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو. رسالاتی ربی، پیغامات اپنے رب کے. وانصحو، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں. لکم، تمہارے لیے. وعالمو، اور میں جانتا ہوں. من اللہ، اللہ کی طرف سے. ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے. اب عجب تم، کیا بھلا تعجب ہوا تم کو. انجاکم، کہ آئی تمہارے پاس. ذکرم، ایک نصیحت. مر ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. علا رجلن، ایک شخص پر. منکم، تمہی میں سے. لینذرکم، تاکہ وہ خبردار کرے تم کو. ولتتقوا، اور تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ولعلکم، اور تاکہ تم. ترحمون، تم رحم کیے جاؤ. فکذبو، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. فانجیناہو، تو ہم نے نجات دی اس کو. والذین، اور ان لوگوں کو. معہو، جو اس کے ساتھ تھے. فی الفلکی، کشتی میں. واغرقنا، اور غرق کر دیا ہم نے. الذین کذبوا، ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا. بآیاتنا، ہماری آیات کو. انہم، بے شک وہ. کانو، تھے. قوما امین، لوگ اندھے.